כשושנה בין החוחים. כששנה בין החוחים. כן, כן, רעייתי, רעייתי בין הבנות. כן, כן, רעייתי, רעייתי בין הבנות. אני חבטלת השרון, חבטלת השרון. שרון, שרון. אני חבטלת השרון, חבטלת השרון. שרון, שרון. שושנה. כשושנה בין החוחים. כשושנה בין החוחים. כן, כן, רעייתי, רעייתי בין הבנות. כן, כן, רעייתי, רעייתי בין הבנות. אני שושנות העמקים, שושנות העמקים, כשושנה בין החוחים, כשושנה בין החוחים. כן, כן, רעייתי, רעייתי בין הבנות. כן, כן, רעייתי, רעייתי בין הבנות.